Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 20-ն է, օրը ուրբաթ։ Ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արթարկամքին ու ոգու հզորությանը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նոյկովը կրկին վերադարձել է առաջնագծից, այսօր կլսեք դիրքերում շարքի առաջին զրույցի կրկնությունը։ Դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Երևի մեզանից շատերն են հայտնվել անհարմար իրավիճակում, երբ կյանքի բերումով ստիպված են եղել շփվել օտարերկրացիների հետ, չիմանալով նրանց լեզուն։ Ինչպես նշում է borderpanda.com կայքը, նման իրավիճակների համար ստեղծվել է ուշագրավ սարք, որը տեղադրվում է ականջի մեջ ու իրական ժամանակի պայմաններում թարգմանում օտարերկրացու ասացը։ Ուշագրավ նորույթը, որը ստացել է Z Pilot անվանումը եւ որը վաճառքում կհայտնվի սեպտեմբերին, հասկանում է մի շարք օտար լեզուներ՝ անգլերեն, իսպաներեն, իտալերեն եւ ֆրանսերեն, ու կարողանում է թարգմանել անծանոթ լեզվով հնչող բառերը։ Սարքը կվաճառվի $129 ու թույլ կտա առանց որևէ դժվարության իրական ժամանակի պայմաններում ազատ շփվել օտար լեզվով խոսացողների հետ։ Ամերիկյան eBay ընկերությունը գործարկել է աշխարհում առաջին խանութը վիրտուալ իրականությունում։ eBay Virtual Reality Department Store հավելվածը, որը թույլ է տալիս վիրտուալ խանութում հայտնվել VR ակնոցի օգնությամբ, մատչելի է Android եւ iOS օպերացիոն համակարգերով սարքերի համար։ Այն գնորդների համար, ովքեր հատուկ սարքեր ունեն, Myer-ը եւ eBay-ը 20,000 անվճար Google Cardboard են նախապատրաստել։ Հատուկ վիրտուալ շոփինգի համար մշակվել է նաեւ eBay Site Search տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս հայացքով կառավարել գործողությունները։ Որոշակի իր ընտրելու համար անհրաժեշտ է սևեռուն նայել մի քանի վայրկյանի ընթացքում, հայտնում է Lentan։ Մշակողները խոստանում են, որ ալգորիթմը հետագայում կսովորի գնորդներին ապրանքներ առաջարկել, կողմնորոշվելով նրանց նախորդ գնումներով։ Այժմ հնարավոր է 3D ձևաչափում ընդամենը 100 ամենաժողովրդականություն վայելող ապրանքներ դիտել, եւս 12,500 իր մատչելի է միայն 2D-ում։ Google ընկերությունը Mountain View քաղաքում iOS մամուլի ասուլիսին ներկայացրել է Android Wear օպերացիոն համակարգի երկրորդ տարբերակը, որի կառավարման աշխատում են ձերքի ժամացույցները։ Ընկերությունը միջոցառմանը ու հեռարձակումը իրականացրել պաշտոնական կայքում։ Android Wear 2.0-ով սարքերի աշխատանքում առանցքային նորույթ կդառնա նրանց առանց սմարթֆոնի հավելվածներ գործարկելու, ինչպես նաև Wi-Fi-ին եւ բջջային ցանցերին ինքնուրույն միանալու կարողությունը։ Մշակողների խոսքով նոր հավելումը սարքին թույլ կտա ավելի սևեռուն կերպով հետևել իր սեփականատիրոջ առողջությանը եւ աշխատել հաղորդագրությունների հետ։ Ի հավելումն դրան օպերատիվ համակարգում ստեղնաշար է հայտնվել, որը թույլ է տալիս բարեր մտցնել մատի մեկ հպումով։ Android Wear 2.0-ում օգտատերը կկարողանա թվացույցի վրա տեղեկություններ դուրս բերել ցանկացած հավելվածից, որն ապահովում է խլացի ժամացույցի կողմից։ Օպերացիոն համակարգի թողարկումը նախատեսված է 2016-ի աշնանը, հայտնում է Lentan։ Android Wear-ի առաջին տարբերակը հայտնվել էր 2014-ի գարնանը։ Նրա կառավարման բեն աշխատում ձերքի ժամացույցների տասնյակ մոդելներ, մասնավորապես Moto 360-ը, LG G Watch-ը եւ Huawei Watch-ը։ Ռոս անունով փաստաբան ռոբոտին աշխատանքի են ընդունել Baker & Hostetler միջազգային փաստաբանական գրասենյակում, այս մասին գրում է Futurism-ը։ Ըստ Lentai Watson արհեստական ինտելեկտի հիման վրա IBM ընկերության ստեղծած ռոբոտին ընդունել են բաժնում, որը սնանկության հետ կապված գործերով է զբաղվում։ Այդ բաժինը ևս 50 աշխատակից ունի։ Ռոսը կարողանում է հասկանալ հարցերն ու դրանց պատասխանել մասնագիտական գրականությունից մեջբերումներով։ Արհեստական ինտելեկտը նաև պարբերաբար թարմացնում է դատական գործերի բազան և իրավաբաններին տեղեկացնում նախադեպերի մասին, որոնք կարող են ազդել ընթացիկ գործերի քննության ժամանակ։ Շոտլանդիայի եկեղեցին հավատացյալների ակտիվության նվազման դեմ պայքարի շրջանակում կարող է թույլ տալ մկրտության արարողություններն իրականացնել առցանց ռեժիմով, մասնավորապես Skype-ի միջոցով։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, տվյալ հարցը քննարկվելու է եկող շաբաթ Էդինբուրգում եկեղեցու ներկայացուցիչների ամենամյա հավաքի շրջանակում։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ նման նորարարության կիրառման օգտին բերվում են փաստարկներ այն մասին, որ վերջին շրջանում նկատվել է հավատացյալների թվի զգալի նվազում։ Նշվում է նաև, որ հավատացյալների շատերը հեռու են ապրում եկեղեցիներից։ Մինչդեռ համացանցի միջոցով անցկացվող արարողակարգերը կօգնեն հավատացյալներին չկտրվել եկեղեցուց։ Սա շատ առաջադեմ գաղափար է ու ցույց է տալիս, որ եկեղեցին քայլում է ժամանակին համընթաց, ասել է հոգևորական Նորման Սմիթը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Խոսքերը ավելորդ են, լավ մտքերն էլ խորդ են, կյանքը դրոշ արունակվի։ Երբ ընկերդ կեզ ոտար է, իսկ ոտարն ընկեր է, կյանքը դրոշ արունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը սողալով անցան, այն որ ջնջելով հետքերը գնացի։ Սրբերը մեղավոր են, մեղավորն էլ սուրբ է, կյանքը դրող շարունակվի։ Երբ գործերը միայն թուղթ են, իսկ թղթերն էլ զուտ են, կյանքը դրող շարունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը քայլելով անցան, որ փոշին ելավ և կնստի գետնի։ Կարծիքն եթերում օրվա մայիսի 20-ի թողարկմամբ, մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:25 մինչև ժամը 16-ը։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը կրկին վերադարձել է առաջնագծից։ Այսօր կլսեք դիրքերում շարքի առաջին զրույցի կրկնությունը։ Առաջին անգամ չէի անցնում այդ ճանապարով, բայց այս անգամ սովորականից կրկնակի երկարեց։ Թվում է մի ամբողջ հավերժություն ճանապարհին ենք։ Համագյուղացիս էլ նոր է սովորել ավտոմեքենա վարելը։ Հազիվ է կարողանում բոլորաններում խուսափել, երթևեկելի մասից դուրս թռչելուց և մեզ ուղեկցող ձորերից մեկում հանգրվանելուց։ Լյով, հանգիստ քշիր, ամենևին էլ տրամադիր չեմ ավտովթարի զոհվելու։ Հիմար կատակ ստացվեց, բայց համագյուղացիս լայն ժպտում է։ Մի փոքր ցրում է հորետես մտքերը։ Լյովն առաջին ուղեկիցս է այդ ճանապարհին, որով բազմից էի անցել տարբեր ընկերախմբերով։ Հասանք Զորամաս, որտեղից պիտի դիրքեր մեկնենք։ Կեսօրից հետո արդեն զինվորական հագուստով մեզ տնավարի ենք զգում Զորամասում։ Նույնիսկ սրճարան ունենք, որից հասցրեցինք մի քանի անգամ օգտվել։ Ամեն անգամ գիտակցելով, որ քաղաքացիական կյանքը մնաց մշուշոտ հեռվում։ Չնայած Զորամասում էլ դեռ կարգին բան չեն ասում, մեկնելու ենք դիրքեր, թե սպասելու ենք։ Ամեն դեպքում օրը երեկոյանում էր, բայց մեր ապագան ևս մշուշում էր մնացել։ Մի քանի անգամ շարվելու հրաման տվեցին, բայց ապարդյուն։ Շարվելուց հետո հրամանատարն ամեն անգամ անհետանում էր այնպես, որ չգիտեի, թե վերջի վերջով տվեց շարվելու հրամանը։ Այստեղ շատ հեշտ էր ծանոթներ ձեռք բերել։ Ժամանակը անհոգորեն սպառելու համար սկսեցինք ծանոթանալ, ով որտեղից, ինչ աշխատանքից, ինչու՞ չէ, հետաքրքիր պատմություններ։ Մի խոսքով, ինչպես զինվորների մասին պատմող գրքերում կամ ֆիլմերում է լինում։ Շուտով հոգնեցի, ոտքս աստիճանաբար սկսում էր ցավել։ Մեկուսացա ու հանձնվեցի մտքերիս հորձանքին։ Զինվորական ծառայությանս ավարտից շուրջ 10 տարի է անցել։ Մեծ սիրով ու դժվարությամբ յուրացրել էի տանկիստի մասնագիտությունը։ Տանկիստները դիրքեր չէին պահում, առաջին անգամ պետք է որպես դիրքապահ կանգնեի սահմանին։ Մի կողմից հպարտություն է, մյուս կողմից անփորձությունից եկող շփոթմունք։ Տղաների ուրախ կատակներն ու ծիծաղը ցրում են շփոթմունքս։ Մենակ չեմ։ Նրանց հետ Բաքու էլ կարելի է հասնել, դեռ Կասպից ծովում նավատորմի վրա բարեկային ծառայություն էլ կարելի է տանել։ Համագյուղացիներս էլ քիչ չեն այստեղ։ Ինձ զինվորական հագուստով տեսնելով ուրախ ծիծաղում են։ Ես էլ ինձ տխուր չեմ զգում այդ հագու կապով։ Երեկոյանում էր, երբ բեռնատարներով ճանապարհվեցինք դիրքեր։ Գլխավոր ճանապարհին մեզ դիմավորեցին գումարտակների հրամանատարներն ու իրենց մարդատար ուազներով տարան դիրքերի հողոտ ճանապարհով։ Ճանապարհին ավտոմեքենան մի քանի անգամ հանգավ, խափանումներով էր աշխատում։ Կեղտոտ բենզինից է, կարծես փորձում էր արդարանալ գումարտակի հրամանատարը։ Մինչդեռ շարժիչի ինքնուրույն անջատվելուց հետո ավտոմեքենան դժվարությամբ էր գործընկնում, որովհետև մարդկոսն էլ էր հնացել։ Շատ թանձր մութ էր, երբ հասանք մեր գետնատնակ։ Ուրախությանս չափու սահման չկար, երբ գետնատնակի առջև հանդիպեցի համագյուղացի բարեկամներիցս մեկին, Հակոբին, ուրախ ու կատակասեր մի մարդ։ Մի ուրիշ անգամ եւ կարելի էր գրկախառնվել, բայց այստեղ նման զեղումներն ամենևին էլ տեղին չեն։ Բավարարվում ենք ամուր ձեռքսեղմումով։ Հակոբն էլ լրջացել է մի տեսակ։ Դիրքապահ դասակի հրամանատար Թևոս Հարությունյան իմ ամփորձության համար ինձ ցերեկային հերթափոխում գրանցեց։ Ամբողջ գիշեր չքնեցի, չնայած չափից դուրս հոգնածությանը։ Ապրիլյան դեպքերից հետո դեռևս իրավիճակն անհանգիստ էր։ Ամեն րոպե հրետակոծություն կամ դիվերսիա էր սպասվում։ Վերջինը հատկապես լուսադեմին։ Ժամկետային զինծառայողների փորձված երուզերը կեսգիշերին հպարտություն ու միաժամանակ ապահովության զգացում է պատճառում։ Դիրքի ավակը սերժանտ Ալեն Մինասյանն է, կրթված ու գիտուն տղա, ով պարտականությունների բերումով ամբողջ գիշեր չպիտի քնի։ Իսկ տղաներն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է դիրքերից չեն իջնում։ Մինչև լուսաբաց ընկերանում եմ Ալենին։ Իրոք այստեղ մի տեսակ հեշտ է ընկերանալը, ինչքան էլ ինքնամփոփ մարդ լինես։ Առավոտյան ժամը 6-ին ես քնկոտս այնպիսի թեթևությամբ եմ տեղից վեր կենում ու գնում դիտակետ, որին քսել եմ զարմանում։ Դիտակետում մարտական ընկերներս ննգիից են։ Հազիվ եմ ինձ զսպում, որ Կամոյին պապիկ չասեմ, բավարարվում եմ հորեղբայրով, իսկ Ռոբերտը միջին տարիքի է։ Հակառակորդի կողմից ավտոմատից արձակված առաջին կրակոցից շփոթվում եմ։ Նայում եմ նրանց դեմքերին, կարծես ծովափ են եկել, արևն եմ վայելում։ Ավելի ուշ ես էլ վարժվեցի ավտոմատների կրակահերթերին, այնպես կարծես պարսատիկով են խփում։ Ասում են, թուրքերը վախից են կրակում։ Երկու օրից սաստիկ ծանրաբեռնվածությունից ոտքս ուռեց ու սկսեց ցավել։ Հենց նույն օրն էլ հերթափոխի գրաֆիկը փոխվեց, և պետք է ցերեկային հերթափոխը հանձնելուց հետո անմիջապես անցնեի դիրքերի գիշերային պահպանության։ Ամաչեցի ասել ոտքիս մասին։ Ցավն ատամների սարանքում սեղմած բարձրացա դիրք։ Դեմի երկու ժամ է, կդիմանամ էլի։ Ինձ անձամբ դասակի հրամանատարն է հրահանգավորում։ Չմտածես, թե անփորձ կամ մենակ ես։ Մի բան եղավ, մի ռոպեից կողքիդ եմ։ Դու դեռ չգիտես իմ արագությունը։ Ավտոմատի գնդակից արագ կհասնեմ, ասում է լեյտենանտ Թևոս Հարությունյանը։ Հերթափոխին 10 ռոպե մնացած, անկախ դիմանալու ճիգերից, գլուխս մշուշվեց ու հազիվ հասցրեցի հենվել խրամատին, որ չընկնեմ։ Ինձ մոտեցավ Նաիրին, մոբի տղերքից, ինչպես ընդունված է անվանել իմ հետ եկածներին, ովքեր ժամկետային զինծառայողներ չեն։ Դիմացիր, 10 ռոպե մնաց։ Տեսնելով, որ նույնիսկ չեմ կարողանում իրեն պատասխանել, կապվեց դասակի հրամանատարի հետ։ Գետնատնակի ճանապարհին, երբ Թևոսը հրահանգում է, որ զենք սուզրահաբաշկունս իրեն հանձնեմ, սթափվում եմ։ Չեմ ուզում հանձնել։ Համարյա խլում է ձեռքիցս եւ իր զենքի հետ միասին ուսին առնում իմ ավտոմատն ու ծանր զրահաբաշկունը, ապա կռանում, որ շալակի ինձ։ Այդ պահին բոլորովին մոռացել էի ցավի եւ որտեղ գտնվելուս մասին։ Կամանդիր, պետք չի, կամաս-կամաս կգամ։ Առանց այն էլ ձեր ծանրաբեռնվածությունը հերիք չի, մի հոգս էլ ես եմ դարել, ասում եմ։ Ինչ հոգս, ինչ բան, ցավը տանեմ, իմ պարտականությունն էլ իմ անձնակազմի մասին հոգ տանելն է։ Չեմ թողնում ինձ շալակի, բայց դե հիմա ցավն ավելի տանելի է։ Կարծես իսկապես հրամանատար Թևոսն իմ ցավն առել է։ Հաջորդ օրը բժիշկ կանչեց։ Վերջինս փորձեց ինձ իջեցնել դիրքերից, ապարդյուն, մնացի։ Գոնե Ալենի փոխարեն մի քիչ կհետևեմ գիշերային տեսողության սարքով։ Մի ժամ էլ քնի, բավական է։ Գիշերը կարճելու համար հրամանատարից հետ զրուցեցի։ Հայրն ազատամարտիկ է, ապրիլին էլ Մարտակերտում է եղել։ Մանկուց սիրահարվել է զինվորական համազգեստին, որով տուն էին վերադառնում հայրն ու հորեղբայրը։ Այդպես էլ ընտրեց մասնագիտությունը։ Համոզված եմ, որ նրա որդին, անգամ դուստրը, նրան տեսնելով նույնպես ցանկանալու են զինվորական դառնալ։ Ինձ համար համենայն դեպս հայ սպայի ու զինվորականի օրինակելի կերպար է պաշտպանության բանակի դիրքապահ դասակի հրամանատար Թևոս Հարությունյանը։ Էջը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կամ երազում քո սիրո դու սպասիր որ ես կամ երկեմ սերը քո ծաղիկները թողորքես սիրո երկը շշնջան ու կամին մեղմ ու հեզ ես ասի կամ դու սպասիր ես կամ ուրի սեր թող չլինի ես կամ երազի թող երազ լինի դու սպասիր ես կամ ուրի սեր թող չլինի ես կամ երազի թող երազ Սպասիր ես կամ երազումը քո սիրո Սպասիր որ ես կամ երկեմ սերը քո Սպասիր ես կամ ուրի սերը թող չլինի ես կամ երազի թող երազ լինի Կարծիքն եթերում այժմ լսենք ասույթներ։ Կամքը միջոցներ ու հնարավորություններ գտնում է Ժան Բարիվ։ Գործողությունների աշխարհում կամքը ուժ է, իսկ ամուր կամքը հաղթանակ, Բլեկի։ Կամքը ոչ այլ ինչ է, քան գործի վերածված միտք։ Կամքն ընդունակ է փոխելու նույնիսկ մեր ափերի գծերը, Ժան Կոկտո։ Կամազուրկ մարդը մարդ չէ, ով ուժեղ է, բայց կամք չունի, նա իր և ոչ թե մարդ։ Շամփոր։ Կամքը մարդկային ցեղի տարբերիչ գիծն է։ Եվ բանականությունն է միայն հավերժական կանոն է կամքը ղեկավարելու համար, Ֆրիդրիխ Շիլեր։ Կամազուրկ մարդը խաղալիք է ամեն մի խարդախի ձեռքի։ հզոր հոգին փրկում է թուլացած մարմինը, Բերնարդ Շոու, կամ հզոր կմարդը վախկոտ է, իսկ եթե վախկոտ է, ուրեմն թույլ է, Պավլով, կամ կունեցող մարդու համար ոչ մի դժվար բան չկա, աննկուն հոգին կարող է կոտրվել, բայց ոչ հպատակվել, Սենեկա, կամքը վերջանում այնտեղ, ուր սկսվում է սերը, Հենրի Սենկևիչ, ուժեղ գիրքը ամենևին էլ հարատև չէ, Վոլֆգանգ Գյոթե, աշխարհում ոչ մի մեծ գործ չի կատարվում առանց կրքի, Հեգել, գիրքը միակ ուժն է, որ մարդուն անասունից վեր է դասում, Անդրե Մորոս, մտքերին տիրելու ձգտումը ամենաուժեղ կրքերից մեկն է։ Բոլոր արվեստների մեջ կրքերի վրա ամենամեծ ազդեցությունը գործող երաժշտությունն է, Նապոլեոն Բոնապարտ։ Ամենազորեղ գիրքը Փառամոլությունն է, Ռիչարդ Շերեդան։ Կրքերի ճշմարտությունը զգացմունքների ճշմարտությունը ենթադրվող հանգամանքներում, Ալեքսանդր Պուշկին։ Գիրքը Խելքի արփեցումն է, Սաուդի։ Ով չի զսպում գիրքը, նմանվում է կենթանու, Լեոնարդո Դա Վինչի։ Միակ կրքերը, որոնք հաճույք չեն պատճառում, նախանձն ու վախն են, Քոլինջ։ Պատահական մենք հանդիպեցինք, մի անգամից քեզ հավանեցինք, Ձեզ օգնիր ասա ինչպես, սիրտդ շահեմ, քեզ ընդմիշտ ինձ մոտ պահեմ, ու չլինի թե դու էլ ինձպես, սիրահարված ես, բայց չգիտես, թե ոնց վարվել ու ինչ անել, ինչպես խոստով անել, որենց ինձ ես հավանել. Կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Օնորե դե Բալզակը, ֆրանսիացի նշանավոր գրող, Պետրոս Դուրյանը, հայ նշանավոր բանաստեղծ, Ռեջինալդ Միչելը, անգլիացի ավիակոնստրուկտոր, Ալեքսեյ Տոպոլևը, ինքնաթիռների խորհրդային կոնստրուկտոր, Ջո Քոկերը, անգլիացի հայտնի փոփ երգիչ, բրիտանական կայսրության շքանաշանագիր, Շերը, ծագումով հայ-ամերիկացի դերասանուհի, ռեժիսոր, երգչուհի, Գոշա Կուցենկոն, ռուսաստանցի կինոդերասան, Իկեր Կասիլյասը, Մադրիդի Ռեալի եւ Իսպանիայի հավաքականի դարպասապահ, Պետր Չեխը, Լոնդոնի Չելսի եւ Չեխիայի հավաքականի դարպասապահը. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա մայիսի 20-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։